Csodálatosan szép hétfő estét kívánok minden egyes nézőnek. Üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Folytatódik ma este a streamelés, méghozzá a DayZ-vel, amivel ugye tegnap is játszottam. És hát, aki velem volt tegnap, az tudja, hogy meglehetősen akciódúsra sikerült a tegnapi stream. Nem kevesebb, mint 4 karaktert is elfogyasztottam. 3-an meghaltak, és a negyedik karakterünk, Vin Diesel, aki onnan kapta a nevét nagyves egyszerűséggel, hogy a játék egyébként egy kopasz figurát sorsolt ki nekem, mert hogy random generátorral hagytam, hogy elkészüljön az új karakter, és hát mivel kopasz a jó ember, ezért a Vin Diesel nevet aggattam rá, és nagyon az elején vagyok még Vin Dieselnek az életútjának. Fiatalka még, szerintem összesen talán 1 órát, vagy maximum 1,5 órát játszottam vele tegnap, úgyhogy nincsen még ereje teljében, a felszerelése sem mondható különösebben izgalmasnak, úgyhogy a mai streamben jó szokásomhoz híven folytatom vele a kalandozást, és megpróbálom egy kicsit feltápolni az öreg Vint, akivel egyébként most itt vagyunk éjszakon, és az a tervem, hogy meglátogatok vele egy vadásztábort annak reményében, hogy ott majd találok mindenféle király cuccokat, amiket rá lehet aggatni, és hogyha megjártam a vadásztábort, akkor onnan utána megyünk szépen tovább az egyik katonai bázis felé, ahol reményeim szerint mindenféle király cuccok lesznek továbbra is. Többek között szeretnék mindenképpen szerezni egy éjjellátót, mert hát megint este van, és ti valami keveset fogtok látni most egy darabig a játékból, amíg ki nem világosodik, fel nem kell a nap, el nem kezd hajnalodni. Remélhetőleg már az éjszaka jelentős része eltelt, és nem kell sokat várnatok arra, hogy megpirkadjon, és látszódjon is, hogy mi történik itt a játékban. Közben látom, hogy itt van a chatben Bencuska, itt van velünk előre is, itt van velünk Bogyi, szevasztok! Bízom benne, hogy szórakoztatóra sikerül ez a mai stream, vagy legalábbis lesz annyira izgalmas és eseménydús, mint a tegnapi. Ugye tegnap az első karakterem, hogyha jól emlékszem, 4. Bella volt, aki hát egy gyomorfertőzésbe halt bele, meg egy zombi támadásba, tehát hogy elkapott valami bacillust, amikor megetettem és megitattam, akkor bizony hányni kezdett, és hiába adtam neki infúziót, illetve széntablettát. Sajnos nem sikerült életben tartanom. Utána jött Béla, aki egészen jó felszerelésre tett szert, és az egyik partmenti városkában egy hatalmas nagy kalapáccsal sikerült még egy jól felfegyverzett másik játékost is agyonütnie, viszont az egyik ilyen táborban, vadásztáborban utolérte a végzete, ahol találkoztam egy szintén egész jól felszerelt játékossal, akivel shotgun párbajba keveredtem, és hát én húztam a rövidebbet, lelőtt a picsába, úgyhogy utána jött egy teljesen névtelen karakter, akivel össze-vissza szaladgáltam egy kezdőterületen, találtam neki némi cuccot, meg ugye összeakadtam egy csomó kezdő játékossal, akik közül néhányat sikerült agyonütni egy kalapáccsal, aztán őt is utolérte a végzete, egy másik játékos konkrétan egy fűrésszel kinyírta a névtelen leányzót, és utána érkezett Vin Diesel, aki viszonylag gyorsan szerzett magának egy hatalmas nagy hátizsákot, a hathatós közreműködésemmel természetesen, és szerzett magának egy shotgunt, úgyhogy most vele kutyagolok, és próbálok túlélni, kíváncsi vagyok, hogy vele mennyire messzire sikerül majd eljutni a játékban, közben látszik, hogy éhes a lelkem, úgyhogy szépen megetetem, és folytatjuk az utunkat a vadásztábor felé, ami reményeim szerint nem lesz teljesen kifosztva. Meglátjuk. Ugye azért szeretem a vadásztábort, mert hogy mindegyikben van kórház, ahol mindenféle egészségügyi cuccokat lehet beszerezni, illetve egy csomó esetben kifejezetten jó lootot lehet találni ezekben a vadásztáborokban, mind öltözéket, hátizsákot, kulacsot, lőszert, fegyvereket. Szóval ezért döntöttem úgy, hogy egy ilyen terület felé veszem az irányt, és hogyha sikerül életben egy darabban eljutnom ehhez a táborhoz, akkor utána annak a tábornak a közelében, ahová éppen tartok, ott annak a közelében van egyébként egy katonai bázis is. Meglátjuk, hogy vajon a katonai bázis mekkora szerencsével kecsegtet. Itoxici, szia! Hogy telt a nyaralás? Remélem sikerült kipihenned a nyaralást. Nekem mindig kifejezetten fárasztóra szoktak sikerülni a nyaralásaim. Obika egyébként nem éhes, csak hiszt is, ugyanis kapott enni. Nem is olyan régen, befalt egy egész tálkányi kaját, úgyhogy mostanában megint egy picikét nyűgösebb a cica. Úgyhogy azért nyávog itt a háttérben. Van neki ennivalója, van neki innivalója. Konkrétan még ide az asztalra is készítettem neki innivalót, hogyha kedve lenne csatlakozni hozzám. Úgyhogy ne aggódjatok Oberon miatt, minden rendben van vele. Jól van. Jaj. Szevasz Corvin! Üdvözlet itt a csatornán. Tényleg nem örülök, hogy megint úgy játszom, hogy alig láttok belőle valamit, de bízom benne, hogy viszonylag gyorsan fel fog virradni a nap, és látni is fogtok valamit a játékból, és igen, Corvin, ez itt bizony nem Bella, ő már Vin Diesel. Bellát sajnos elvesztettük. Nem is olyan régen. Tegnap elvesztettünk egy Bellát. Na. Igen, a tegnapi stream az elképesztően izgalmasan sikeredett. Volt minden. Minden volt. Aj, gyorsan ki kell ütnöm a zombikat, mert hiába, hopp, most már vérzek is. De hogy az van, hogy nagyon gyenge az öltözékem, úgyhogy ha túl sokszor ütnek meg a zombik, akkor nem csak vérzek, hanem simán el is ájulhatok. Úgyhogy oda kell figyelnem arra, hogy mit csinálok, de... de most nem akartam itt várni. Most már történjen valami, haladjunk. Egyébként iToxicy, mit szólsz ahhoz, hogy egy totál kezdő karakterrel már is mekkora hatalmas nagy hátizsákon van? Tegnap mondtam is a többieknek, de hogyha visszanézted, akkor biztos hallottad is, hogy külön jól szórakoztam ezen, hogy gyakorlatilag egy nagyjából félórás karakterrel sikerült agyonütnöm egy katonát, és az, hogy hátulról leszúrnom, és azonnal dobott nekem egy ilyen pristin állapotú hátizsákot, úgyhogy bőven van helyem. Egyébként azt vettem észre a korábbi verzióhoz képest, hogy sokkal egy jó szerszámmal, mint például egyébként amilyen a hatalmas nagy kalapács volt, azzal ilyen írtózatosan gyorsan, három csapással le lehet ütni a zombikat, és tegnap tökre úgy éreztem, mint hogyha egy picit jobban menne egyébként a zombik elleni küzdelem. Kíváncsi vagyok, hogyha végre találok majd normális kést, és nem csak egy steak daraboló késsel kell majd hadakoznom, akkor az vajon milyen hatással lesz a teljesítményre, de lehet, hogy csak megszépíti a távolmaradásom a Daisy-től ezt a dolgot, de hogy tényleg úgy éreztem, hogy az új patch óta így sokkal hatékonyabb vagyok a zombikkal szemben. És tegnap tök jól működött ez a hátba támadós dolog. Bementem egy ilyen kisebb katonai bázisra, ahol ugye megszereztem ezt a hátizsákot is, és sikerült néhány zombit hátba támadással konkrétan likvidálnom, aztán gyakorlatilag az egyetlen egy steak késemmel is egész ügyesen úgy daraboltam le a jóval erősebbé vált katonai zombikat, hogy Vin Dieselnek nem lett semmi baja. Mármint, hogy nyilván bekapott néhány találatot, de szóval bekapott néhány találatot, de hogy például nem kezdett el vérezni. Szóval voltak kifejezetten jó pillanatok. És igen, olvastam egyébként, hogy végre működik a védekezés, és most nem is emlékszem, hogy is működik a védekezés. Aha, így. Tehát, hogy elvileg az van, hogy most már minden zombi támadást ki lehet védeni. Legalábbis ezt írta a patch notes, ami ugye az 1.13-as frissítés mellé lett kiadva. Őszinte leszek, eddig még egyszer sem éltem a védekezés lehetőségével, hanem mindig szépen támadtam, mikor jöttek a zombik. De lehet, hogy majd valamikor kipróbálom élesben is. Mert hogyha sikerül egyébként belevinni egy ilyen jó kis dinamikát, hogy védekezem, aztán gyorsan ütök, akkor simán lehet, hogy lehet úgy zombikkal táncolni, hogy semmi baja ne legyen a karakternek. Úgyhogy ezt a védekezés dolgot ezt azért majd megnézem, hogy pontosan hogyan működik. Valószínűleg lesz rá alkalmam a játék során. Na, egy kis löncshúst bedobunk. Úgy látom, hogy jót fog tenni. Aztán ezzel a nagyszerű kis csákánnyal folytatom az utamat. Valahol itt azt hiszem lennie kellene egyébként egy kútnak. Természetesen be van készítve a kis térképem ide magam mellé. így közben nézegetem a térképet is. Hát igen, sajnos tényleg tegnap szerencsétlen Belláért kár volt. Tehát, hogy nevetséges, hogy igazából tényleg egy fertőzés miatt vesztettük el, de nem nagyon tudtam mit csinálni. Érdekes egyébként, hogy pont ugyanazon a területen vagyok most, pont ugyanabban a városkában, ahol negyedik Bella is meghalt. Gyakorlatilag pont ugyanazt akartam vele, mint amit most akarok ezzel a karakterrel, megkeresni ezt a kutat, ami elvileg itt van ezen az udvaron, de sajnos nem jutottam, egész egyszerűen nem jutottam el idáig. Meghaltam az egyik közeli házban, mert hogy a fertőzés folyamatosan levitte szerencsétlen lánynak az életelejét, aztán még jött egy zombi is. Bászlánk. És sajnos szomorú véget ért. Meg elég méltatlan a halál, hogyha belehalsz egy fertőzésbe, lássuk be. Itt kellene lennie ennek a kútnak, de hol van? Rossz helyen vagyok. Ja, nem. Jó helyen vagyok, ott a kút, csak eljöttem mellette. Minden fasza. Hoppa. Alkohol. Ugye alkoholra azért lesz szükség, mert hogy mostantól, hogyha ronyból csinálok magamnak kötszert, azt mindenképpen fertőtleníteni kell, különben elfertőződhet a seb, amit bekötök vele. Úgyhogy nem árt, hogyha van nálam alkohol, amivel majd a ronydarabokat fertőtleníteni lehet. Ez szintén az új patchnek az egyik hozománya, úgymond. Valahol itt a közelben bőgnek vagy a szarvasmarhák, vagy a szarvasok, soha nem tudom eldönteni, hogy melyik. Na, közben mondja nekünk iToxici, hogy igen, tegnap Bella az új betegségben, az influenzában hunyt el. Hiába, na, a koronavírus elérte a Daisy-t is. Mi a terv mára? No, hát az van, hogy most próbálok megint eljutni az egyik ilyen vadásztáborba, ahol ugye van kórház, és a kórházban próbálok magamnak szerezni cuccokat, hogy megint legyen nálam vérátömlesztős csomag. Aztán a vadásztábornak a kipucolása utána pedig a közeli katonai bázisnak a meglátogatása lesz a tervem. Valahol ugye itt van egy ilyen patakszerűség, amit követnem kellene. Egészen, aha, itt van. Ezt fogom most követni egészen addig, amíg el nem érek egy betonutat, és akkor elfordulok majd a betonúton balra, kétszer, és az az út fog elvezetni ugye a vadásztáborhoz, ami bízom benne, hogy nem lesz kipucolva. És hogyha végeztem a vadásztáborban, akkor onnan nem is olyan messze van ugye egy nagyobb katonai bázis, amit végig fogok lútolgatni annak reményében, hogy találok majd mondjuk éjjellátót, meg nyilván komolyabb felszerelést, és hogyha sikerül normálisan felszerelni Bellát, akkor utána jöhet ismét az építkezés. Továbbra is tervem az, hogy legyen egy saját bázisom. Úgyhogy ha sikerül normális ruhákat találni, meg normális fegyvereket, meg elég lőszert Bellának, akkor utána gyakorlatilag megint kiválasztunk majd egy kisebb települést, lehet, hogy visszamegyek ugyanoda, ahol legutóbb voltunk, és építek egy bázist. Meglátjuk, hogy Vin Diesellel meddig jutunk ennek a tervnek a megvalósításában. Tegnap egyébként egy olyan ilyen vadász kunyhós helyen voltam, amit egyébként valakik előttem meglátogattak, viszont találtam ugye ilyen középkori sisakot, és akkor néhány percig abban bohóckodtam, amíg ugye le nem lőttek, mert hogy nem én voltam az egyetlen, akinek eszébe jutott, hogy meglátogasson egy ilyen tábort, és a másik játékos ügyesebb volt nálam. Kétszer is sikerült egyébként megsebesítenem, egyszer a kalapácsommal, aztán a shotgunnal, de hogy egyszerre tüzeltünk egymásra, és ő olyan sebzést okozott nekem, hogy eltört a lábam, el is kezdtem nyilván vérezni, és próbáltam bekötözni a sebemet, ő visszatért, és le is puffantott. De ilyen szerintem teljesen fair küzdelem volt, ügyesebben kezelte nálam a helyzetet, úgyhogy egyáltalán nem éreztem úgy, hogy ilyen őrületesen nagy csalódottságot, mert hogy gyakorlatilag Béla a karakter, akit sikerült leteríteni ennek a játékosnak, nagyjából akkor éppen ilyen másfél órás volt, úgyhogy nem különösebben ragaszkodtam hozzá, de hogy ilyen, tudja, korábban ugye sokat beszélgettük, hogy úgy tudom magam felkészíteni az ilyen más játékosokkal történő találkozásokra, hogyha többször lehetőségem adódik konfrontációba kerülni más játékosokkal, és gyakorlatilag ez egy ilyen tanulási folyamatnak teljesen jó volt, Isten igazából. Közben iToxici írja a chatben, hogy ez a sisak sok mindenre jó. Mesélj, mire jó a sisak azon kívül, hogy egyébként valószínűleg egész jó védelmet nyújt, meg tök jól néz ki. De hogy azon kívül mire lehet még használni egyébként a sisakot, erre tök kíváncsi vagyok. Ja, hogy nem sok mindenre! Ja, tényleg, igaz. Az a sisak nem sok mindenre jó. Valóban egyébként el lehet benne ájulni. Tehát, hogy valószínűleg kevés levegő jut a karakternek, mikor az ember fején van, és hogyha elfogy a stamina, akkor el lehet ájulni a sisak miatt. Na, hogyha jól látom, egyébként elkezdett kivilágosodni. És itt van a vadásztábor a kerítés mögött, úgyhogy most el is kezdem megközelíteni a helyszínt. És nagyon remélem, hogy nincsen kifosztva. Most direkt egy olyan szerverre jöttem, aminek alacsony a játékos száma, úgyhogy bízom benne, hogy mellém szegődik a szerencse. Rám férne, meg Vin Dieselre is. Nem, ez megint, tegnap voltam európai szerveren, viszont az európai szerverek azok csurig voltak emberrel, tehát hogy gyakorlatilag ugye te is láttad, hogyha visszanézted az adást, hogy hogy gyakorlatilag várólista volt a karakterek halálát követően, és gyakorlatilag a kezdő területen így egy percenként, ilyen egy-öt percenként bukkantak fel az új játékosok. És minden ki volt lootolva, sehol nem lehetett rendesen találni cuccokat, úgyhogy most megint feljöttem egy szingapúri szerverre. Nem éreztem egyébként ilyen őrületes különbséget az európai szerver és a szingapúri szerver között, az az igazság. Na, Patrol Jacket! Ez valószínűleg jobb, mint a rendőrségi, ami rajtam van. Szavasz, Pancake Speedy! Üdv köreinkben! Köszi szépen, hogy ma este is csatlakoztál hozzánk. Folytatódik. Folytatódnak a nagy kalandok. Vin Diesellel. Dieselnek kocsia is lesz vajon? Arra gondoltam egyébként, hogy... hogyha sikerül építeni egy bázist, akkor utána, és tegyük föl, az öreg Vin életben marad annyi ideig, akkor egy ponton szerzünk majd neki kocsit is. Mert milyen már, hogy Vin Dieselnek nincsen járgánya. Ez teljesen jogos igény, hogy Vinnek legyen verdája. Mert ha már családja nem lehet, ugye Vin Diesel életében két dolog nagyon fontos, a család és az autók, úgyhogy ha már családja nem lehet, akkor legalább kocsia legyen már. Úgy gondolom, hogy ez teljesen jogos igény. Minden szempontból, hogy Vinnek legyen autója. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor szerzünk neki egy nagyon vagány teherautót. Úgy látom egyébként, hogy valakik már megelőztek egyébként itt, mert hogy a kórháznak is tárva nyitva van az ajtaja. Úgyhogy simán lehet, hogy ezt már valaki végig lootolta előttem, ami hát kifejezetten szomorú fejlemény számomra. Ilyen szempontból ezen a héten nincsen olyan őrületesen nagy szerencsém. Én annak idején a PC-s verzióban szedtem össze magamnak mindig. Mindig teherautókat, és akkor így furikáztam velük egészen addig, amíg ki nem fogyott velük a benzin, vagy tönkre nem mentek valamiért. Mókás volt egyébként autóval közlekedni. Azon is gondolkodtunk egyébként tegnap, mármint, hogy így hangosan gondolkodtam én rajta, hogy ha találunk Tehát, hogy olyan, lehet, hogy olyan, valahogy olyan bázis kellene építeni, ahová például belehet vinni egy autót is. Közben Raindrop írja, hogy Vin Diesel kalandja. Igen, azért Vin Diesel, mert nézd meg, egész Vin Dieseles. Mint hogyha egyébként elkezdett nőni a szőrzete. Mikor elkezdtem játszani, szerintem nem volt ennyi haja, meg arcszőrzete, de hogy ilyen tök Vin Diesel fej van ennek a csávónak szerintem. Ezért lett Vin Diesel a neve. És eddig tökre rászolgált erre a névre. Nagyon gyászos volt a lút. Le lehet vágni késsel a szakállát. Na, tényleg kezd világosodni, úgyhogy legalább ennyivel beljebb vagyunk. De tényleg egy picit azért bánt, hogy megint egy olyan helyre jöttem, amit valakik már kipucoltak előttem. Xboxon jól fut a játék, kérdezi Raindrop, és ahogy láthatod, alapvetően nem lehet rá ilyen különösebb panasz. Nyilván vannak benne bugok, néha vannak benne idegesítő dolgok, de hogy így magára a teljesítményre szerintem nem lehet panasz. Timár 23, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvitt a csatornán, remélem, hogy jól fogod érezni magadat köztünk. Konzolos Daisy a mai program. És Vin Diesel nevezetű kis karakteremmel próbálok túlérni, és kérdezem tőled egyébként, iToxici, hogy melyik a jobb kabát, a Patrol Jacket, vagy a Combat Jacket, mert hogy van nálam varrókészlet, úgyhogy ha azt mondod, hogy jobb a Combat Jacket, akkor megvarrom és felveszem azt. Na, jobb a combat. Akkor eszek egyet, és megjavítom ezt a combat jacketet. Jól. Itt is van a kis varrókészletem. Vin Diesel természetesen varni is tud. Alap. Befoltozza a lyukakat se perc alatt. Csak figyeljétek. Úgy is van. Ez az. Na nézzük, hogy hátha a vadászkunyhókban egy kicsit nagyobb szerencsém lesz, mint a katonai épületekben, illetve a kórházban. Nem fűzök hozzá olyan őrületesen sok reményt, de hát a remény hal meg utoljára. Ugyebár? Úgyhogy hátha mázlim lesz. Találok például egy kulacsot. Vagy még jobb zubbonyt. Nyilván itt is az összes ajtó ki van nyitva, Tehát, hogy így jártak már rajtam kívül előttem. Valaki itt hagyott egy dry bag-et, ami nyilván azt jelenti jó eséllyel, hogy felvett egy másik táskát. Hoppá! Na hát, végre egy vadászkés. Már is sikeresnek érzem ezt az egész projektet, hogy végre van egy vadászkésem. Majd, hogyha elhasználtam a csákányomat, akkor utána áttérek a vadászkésre. Plastic bottle. Mondom, plastic bottle. Ez fura. Fura volt. Nekem hogy telt a nyaralás? Kifejezetten jó volt egyébként a nyaralás, tehát hogy nincs okom panaszra, rövid volt értelemszerűen. De jó volt egy kicsit elhagyni az országot és megismerni egy teljesen másikat. Észtországban voltunk, ugye én soha nem jártam Észtországban korábban, úgyhogy... Úgyhogy összességében abszolút jó volt a nyaralás. Ja, láttam, hogy ott volt egy Hunter Jacket, csak badly damaged állapotban volt, és szerintem a varrókészletem már nem alkalmas arra, hogy feljavítsam. Azért hagytam ott. Picsába, hogy ez a hely is ki van fosztva. Attól tartok, hogy... még egy hunting knife. Hogy a közeli katonai táborral sem lesz ez másképp. Van egy ilyen sanda gyanúm. Na mindegy, nem lehet mindig szerencsém. Ja, igen, a flakonokat mindenképpen megtöltöm. Na jól van. Ez mondjuk itt jó hír. Ugyanis van shotgunom. És most már van lőszerünk a shotgunba. Na, már is jobb egy fokkal a helyzet. Na, itt egy Hunter, hát jó. Akkor ezt meg is foltozzuk, mert... Jaj. Jaj, nem. Elfogyott. Elhasználtam a varró készletemet, de nem baj, mert hogy nincs ez olyan őrületesen rossz állapotban. Valószínűleg találok majd még varró készletet, és akkor jó lesz. Ja, igen. Igen. Hát a lehető legjobb állapot talán túlzás, de hogy lehetne rosszabb is. Közben megérkezett hozzánk Zsolt is. Szia Zsolt! És tényleg, tényleg jó, hogy mondod, hiszen hogyha van ragasztószalagom, akkor megbírom javítani azzal is, és hogyha emlékeim nem szólnak, akkor... Ja nem. Volt egy karakterem, akinek volt ragasztószalagja, de ő már meghalt. sajnos. Problem, szia! Üdv neked is! Jaj, neked mutatom egyébként, iToxici, hogy már találtam lakatot. Három kombinációs lakatot már találtam. És azt itt őrizgettem a hátizsákomban. Hogyha majd egyszer eljutunk oda, hogy építkezzünk, akkor lakat már lesz. Ugye, aki velünk volt egy hónappal ezelőtt, azt tudja, hogy nekiálltunk saját bázist építeni, és ilyen egészen nagyon sokáig kutyagoltam, mire végre sikerült lakatot találni, és most még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messzi vagyok attól, hogy bázist építsek, de hogy ezt a lakatot cipelni fogom mindenhova, az 7 centség. Na, és közben felkelt a nap végre, úgyhogy végre látni fogjátok azt is, hogy mi történik itt a játékban. Úgyhogy minden fasza. Most, hogy végignéztem ezt a kilútolt... Jaj, katonai, az, hogy vadásztábort... Most elindulok majd a közelben lévő katonai bázis felé, hát ha ott nagyobb sikerre járok. Őszinte leszek, nem hiszem, hogy majd pont a katonai bázis nem lesz kipucolva, de mindegy, teszünk egy próbát. Veszteni valóm olyan nagyon sok nincsen, alapvetően. A Zsolt írja, hogyha gondolod, be tudok segíteni. Hát hogyha van kedved csatlakozni Zsolt, akkor hajrá! Megtöltöttük a kis üvegcséinket, még benézek ebbe a nagyobb házikóba, aztán irány a katonai bázis, ami itt van egészen közel. Meg kéne eltetni ezt a szerencsétlent. Ó, itt egy CR 75, amiben még tár is van. Viszont, hogyha jól nézem... De nem, nincs ennek a fegyvernek semmi baja. Az égvilágon semmi baja nincsen. Igen, látom, hogy az FX-be is van táram. A kérdés az. Viszont nincs 45-ös lőszerem. Nincs 45-ös lőszerem az FX-be, azért hajítottam le, és igazából két pisztolyra meg nincs szükségem. Egyelőre elfér a tatyóban. Az az igazság, hogy nem. Mert hogy tele vagyok. Bármilyen meglepő is, de tele vagyok. Szia Fejcsi! Milyen jóképű ez az új karakter, ugye? Ugye az öreg Vin Diesel, kifejezetten sármos figura. Igen, nem meglepő módon, mert nincsen hely a tatyóban. Tehát, hogy lássuk be, nagyon ritkán van olyan, hogy játszok a Daisy-vel, van egy karakterem, van egy hátizsákja, és abban van fölösleges hely. Tehát, hogyha valami biztos az életben, akkor az az, hogy én telerakom. Hogy én telerakom a karaktereimnek a hátizsákját, ha kell, ha nem. Tehát, hogy két dolog biztos az életben, nem három. A halál, az adók, meg az, hogy én telerakom a Daisy karakteremnek a hátizsákját mindennel, amit csak találok. Mert hogy valamire biztos jó lesz az a sok szemét, amit cipelek magammal. És ennek az ellenkezőjéről senki nem fog meggyőzni soha. Soha. Na nézzük meg azt a katonai bázist. Egy borotválkozás ráférne. Na hát, komolyan ezen nem újjon. Ott van, tessék, shave myself. Csinálok belőle olyan Vin Dieselt. Na, remélem mindenki megnyugodott, Vin Diesel megborotválkozott, és figyeljétek, leborotválta a fejét is. Tehát, hogy így ennyi. Vin Diesel újra a régi önmaga. Tökéletes. Mert tényleg csak egy Dodge Charger hiányzik alóla. Szevasz Jézus! Szia! Köszi szépen, hogy benéztél ma este. Vin Diesellel toljuk a Daisy-s túlélést. Éppen úton vagyok egy katonai bázisra. Sajnos a zombi apokalipszis Vin Diesellel sem volt, hogy is mondjam, jó indulatú, úgyhogy nincs neki járműve, sajnos. Majd talán egyszer eljutunk oda, hogy legyen neki, de egyelőre nincs. Vin Diesel egyelőre csak a túlélésért küzd. Na, úton vagyunk a katonai bázis felé, itt lesz valahol a jobb oldalon, nem is olyan messze innen. Nagyon kíváncsi vagyok. Így van. Se család, se autó, Vin Diesel egyedül maradt. Brian-t elvitték a zombik. Sajnos ez ilyen. Jaj. Meséljetek egyébként, milyen volt a hétfőtök? Fájdalmas volt, vagy túléltétek? Nekem egész lájtosra sikerült ez a mai nap. Tehát, hogy semmi igazán katasztrofális nem történt velem, hál' Istennek. Fejcsi írja, hogy a két kisebb gyerekemre vigyáztam, senkinek nem ajánlom. Csodálatosan hangzik. Biztató. Hál' Istennek nem fenyeget a veszély, hogy mostanában gyerkőcre kell vigyáznom. Főleg nem a sajátomra. Tegnap egyébként még egy farkassal is összefutottam. Tehát egy óriási szerencsém volt, mert hogy meghallottam a farkas üvöltést, és nyilván rögtön elindultam fedezékbe, viszont túl messze voltam, viszont ezúttal nem egy farkas-falka támadt rá a karakterre, hanem csak egyetlen egy farkas, akit sikerült egyébként elpusztítani, lelőni egyetlen egy pisztolyjal, úgyhogy óriási mázlin volt. Ott is van, tényleg, Bogyi be is rakta a chatbe a találkozást a farkossal. Pancake Speednek csak azért volt jó a mai hétfő, mert a szabadságának az utolsó napja. Nem irigyellek. Szabadságról visszamenni melóba mindig egy kicsit meghal az ember. Az az igazság. Lassan el kell érnünk. Aha, már látom is a kőkerítést, ami körbeveszi ezt a katonai bázist, úgyhogy lehet készülni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz szerencsés az itteni. Mennyire lesz szerencsés az itteni kalandunk. Hol is vagyunk pontosan? Kérlek szépen, Itoxici, a Kamenx-től jobbra lévő katonai bázison vagyunk, fönn északon. Tehát, hogy egészen északon vagyunk, és a Kamenszk nevezetű településtől jobbra van ez a katonai bázis. Az öngyilkos osztagot egyébként még nem láttam, úgyhogy egyelőre nem tudok róla véleményt nyilvánítani. Az van, hogy láttam, hogy elérhető egyébként az online videótékában, de nem szeretném megnézni ilyen formában, hanem szeretnék elmenni moziba a héten. Úgyhogy valószínűleg, ha minden jól megy, akkor szerdán megnézem. Aztán majd meglátjuk, hogy a sors is úgy akarja-e, hogy szerdán megnézem, de egyelőre ez a terv. Hogy szerdán végre megnézem az öngyilkos osztagot. Továbbra is számomra mértékadó kritikusok pozitívan nyilatkoznak róla. Úgyhogy bizakodó vagyok. Na. Jó öreg katonai bázis. Zombik vannak szép számmal, úgyhogy észnél kell lenni. Át is váltok vadászkésre. És akkor lássuk, hogy miből élünk. Most észnél kell lenni, mert hogy a katonai zombikat azokat elég rendesen felturbózták, úgyhogy ha egyszerre ne adj Isten több megtámad, akkor elég nagy bajban leszek. Jaj, nézd, még egy kés. Frag Grenade. Hát most nem akarjuk senkinek a bázisát feltörni. Úgyhogy egyelőre nem érzem szükségét a Frag Grenade-nek. Hoppá! Ó. Oh. SK, USG, álcaháló. Késekből sosem elég. Tehát, hogy ez alapvetés. Teljes, tehát, hogy vannak alapvetések. Ugye a DayZ-ben az egyik alapvetés az az, hogy a hátizsák csak teli állapotban jó, a másik alapvetés az, hogy nem lehet nálad elég kés. Nincs olyan, hogy elég kés. Ho-ho-ho! Vajga magazin. Mármint, hogy tár. Bocsánat. Remélem találok egy vajgát. Ezt meg tökörülnék. A vajga medveölő cimborám. Gránát megint van szarásig. Az SG5 tárat tározzam ki. Jaj, abban 9 mm-es lőszer van? Ó, tényleg. Ho-ho. Azt nézem egyébként, hogyha nem csalnak az ösztöneim, akkor viszont itt ebben a katonai táborban szerintem nem volt előttem senki. Azt gondolom. Lehet, hogy tévedek, de szerintem itt nem volt most előttem senki. Szia, uram, SK, nem érdekel? Őszinte leszek, nem. Most jól érzem magam a shotgunommal, és igazából titkon abban bízom. Jaj, ezen a jó képességű katonám van egy van egy mellény. Gyere csak, kis cimborám, hadd vakarjon meg a hátadat. Gyere, menjél szépen jobbra. Ügyesen. Az. Szia, uram! Na, ezt... Yes! Na. Ja, aha. Már tudom, mi a helyzet, már tudom, mi a gond. Jaj, de buta vagyok egyébként. Ez az. Minden fasza. Hogy nem veszem föl a gránátokat, miközben simán fölvehetném igazából, hiszen most már ugye, bár ugye van nekik speckó. Tehát, hogy van hely a gránátoknak ugye a ruhában külön, ahova szépen bebírom őket tározni. Tehát örülök, hogy ez a hátba támadós dolog működik. Jaj, ó, baszki! Baszki! Tényleg! Úristen! Hogy lettek ennyire béna? Éhezem! Korog a gyomra, Istenem! Ez a gyomorkorgás, ez zseni. Jaj, most ezt miért? Nem. Egyél, Vin, egyél. Miért nem akar nőni az az almás mutató? Máskor ennyi kaja így bőven elég volt. Hoppá! Valaki baszki rám lőtt! És el is talált, és fölfogta a izé, fölfogta a ruha. És tönkre is ment rajtam a ruha. Nem, eltalált, tutira eltalált. Láttam, ahogy tönkre megy a ruha rajtam. Szerintem. Nem talált el, csak pattant egyet a golyó. Igazad van. Igazad van. Na baszki! Hallom a lépteit. Vagy a saját lépteimet hallom. Hol lehet, basszus? Ó, basszus! Gyerünk már! Hú, basszus! Igen, tudom, hogy az emberben egy másik golyó nem ártott volna, csak hát basszus, közben nem tudom, feltűnt-e, de hogy az életemért küzdöttem. Wow! Na ezt, ez azt gondolom, hogy azért ez kemény volt. Hogy sikerült a másik csávót kicsinálnom úgy, hogy rám lőtt egy gépfegyverrel. Hú, gyerekek! És basszus! Elég jól bírták egyébként a zombik a izét. A shotgunt. Szevasz, Hobika! Jöttél az akcióra, mi? Izgalmakkal teli a dolog. Mit gondoltak egyébként a izét? Tehát, hogy kinyírtam vajon a csávókámat végül? Kicsit azért most büszke vagyok magamra. Azt kell, hogy mondjam. Hú. Lehet, hogy meghal, de nem ártana megnézni. Az a baj. Ja, hát ez halott, ez tuti. Jaj. Na, most már csak a zombi szituációt kellene kezelnünk, ami, hát hogy is mondjam, nem lesz egyszerű, de egy picit várnom kell. Picit várnom kell, hogy lenyugodjanak a zombik. A cuccom, a kabátom az teljesen tönkre... Nem! Még csak damaged állapotban van. Jó. Jó. Jó. Jó. Tíz-húsz perc még elspawnol, értem. Nem, képzeljétek el, hogy a táska az még mindig, mindig tökéletes állapotban van. Sőt, még a mellény is csak vörn. Tehát, hogy így... Ah, basszus. Nem tudom, mennyit kell várnunk arra, hogy megnyugodjanak egy picit a zombik, és így egyesével elkezdhessem őket leszedni. Mondjuk valószínűleg egyébként azzal, hogy kétszer is belőttem shotgunnal a csávónak a holt testébe. És attól tartok egyébként, hogyha volt is nála cucc, akkor jó eséllyel azt tönkretettem. Ó, bazd meg! Jó. Ha! Ezt, úristen, ezt a mázlit, gyerekek! Van nála kaja! Hát komolyan, ezt elhiszitek? Hát ez azt hiszem, hogy Vin Diesel szerencsés csillagzat alatt született, tehát, hogy eddig... Jó, ezt a kicsit még betoljuk, na. Tehát, hogy ez az elmúlt 10 perc, volt ez 10 perc? Lehet, hogy annyi se volt. Ez elég vad volt. Hogyha ne adj Isten, nem ment volna tönkre. Hogyha tönkre ment, na jól van. Pihenjünk csak le. Amíg egy kicsit... Még egy kicsit észhez tér a karakter most, mert még egy zombi támadás nem fog kibírni, úgyhogy most egy picit lepihenek. De hogy nem tudom, látod-e, iToxici, de ott van kint még egy hátizsák, ami csak arra vár, hogy fölvegyem. Krauricsi, szia! Köszi szépen, hogy benéztél. Éppen egy elképesztően izgalmas pillanatban jöttél. Oberon is nagyon örül. Na jó. Juhi DJ, szia! Üdv neked is! Üdvözlök mindenkit! Ha gondold, nyomd be a piros szurit. Ja, nekem is ez jutott eszembe. Hogy lehet, hogy ez segítene. Még jó, hogy volt az a kaja, basszus. Még jó, hogy volt az a kaja, mert most anélkül elképesztően nagy bajban lennék. Ja, tele van a fegyver. Muszáj vagyok megvárni, míg egy picit visszatöltődik az életerőm, mert hogy egyetlen zombi csapás, és vége lenne. Figyú Zsolt, nézd csak, mutatom, hogy melyik szerveren vagyok. APSG 6718. Obika, légy szíves. Ne akard a vízemet. Na. Léci, töltsd vissza az életerejét neki. Csak egy picit, hogy ki tudjak menni. Jó van, Obika. Minden rendben van. Szóval van itt szuper felszerelés. Obzi, léci, cica, legyen elég ebből. Ó, kis pajtás, szevasz! Egyem az uzádat. Ó, életmentő. Yes, oké. Okay. Na gyerekek, ez jó kör volt. Akárhogy is nézzük, ez zseniálisan jó kör volt. Ráfázott a sündörgésre a kispajtás. És volt nála baszki egy csomó minden. Konkrétan két gépfegyver volt nála, kettő. Itt egy AK. És itt egy... egy M16-os baszki. Mi az Isten? Hát azért ez na... M16-ossal még nem is találkoztam a játékba. Ja, a steak az tönkrement. Szétlőttem a steaket. Kár érte. Nem, nincsen SG-je. Volt neki egy M16-os, illetve egy Kalasnyikov. Tök érthetetlen, hogy mi történt, de hogy tudtam ilyen felszerelés mellett elkapni, de hát annyi baj legyen. Ó, a hús csak badly damaged. És még steak, meg étel is van nálad, tehát hogy így... Döbbenet, döbbenet. Hogy ebből éjöttem ki jobban. Tehát, hogy ez teljességgel értetetlen számomra, de roppant mód élvezem. Mondjuk tönkretettem az egyik körtét is. Ez a körte is tönkrement. Kár érte. Hát, ez váratlan. Váratlan fordulat minden szempontból. Teljesen értetetlen számomra, hogy ezt hogy hoztuk össze, de jó. Még magamhoz kell térnem ebből az egészből. És igen, ez, tehát, hogy itt van a hangtompítós fegyver, ugye ennek a hangját hallottam, mikor először ugye meghallottam, hogy lövöldözik. Nem volt nála pisztoly. Tehát, hogy nem lőhetett pisztolya, mert hogy nem volt nála pisztoly. Itt van az M16-os, van benne egy 30-as tár. Ez a kalasnyikov-szerűség, ezzel lőtt rám, mert ennek a tárjában van összesen 12 darab lőszer. És nézd meg, itt van még mindig a csávó, és nincs pisztolya. Nincs pisztolya. Azt nem hiszem, hogy így elhagyta volna valahol. Ja, hogy ez nem jó rá. Hát kár. Hát azért ez az M16-os, ez kemény. Tényleg, tehát, hogy M16-ossal eddig még nem találkoztam a játékban. Ja, egyébként, tehát, hogy iToxic simán lehet, hogy valamikor voltál, tehát, hogy pisztoly, vagy hogy lehet, hogy lelőtt egy másik játékost is. Nem tudom. Nem tudom. Az biztos, hogy a csávókámnál nem volt fegyver. Tehát, hogy ez az egyetlen egy dolog fix. Mindegy, igazából nagyon már nem számít a dolog. Egy dolog számít, hogy ezt most iszonyatosan szerencsésen túléltem. Mindjárt megmutatom a szervert, Zsolti, csak... csak elrejtem a szemek elől a karaktert. Úgy látom egyébként, hogy ő erről érkezett. Na, szóval itt a szerver, SG6718. Hú, Juhi, nagyon érdekes kérdést tettél fel. Van olyan videód, ahol a DayZ-t hasonlítod össze például a Deadside vagy hasonló játékokkal? Ha nincs, milyen szempontok alapján értékeled jobbnak a DayZ-t a konkurens játékokhoz képest? Erre a kérdésre nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Az a helyzet, hogy egyáltalán nincsen semmiféle tapasztalatom a konkurens játékokkal. Tehát, hogy alapvetően azért Azért játszom a DayZ-vel, mert hogy ez a játék elérhető. Konzolon. A Game Pass-ben. Tehát, hogy igazából évekig játszottam a DayZ-vel, ezt a játékot ismerem, és elérhető konzolon, Xbox Series X-en, illetve tényleg, tehát, hogy benne van a Game Pass-ban, úgyhogy nem nagyon kellett extrém fizetnem érte, és ezért játszok vele. De hogy őszinte leszek, összehasonlítani nem nagyon tudom más játékokkal, mert hogy nem nagyon játszom más túlélős játékokkal, és Bogyi, itt a hidratálás, amit kiváltottál. Jaj. Juti falatot Oberonnak Fejcsi kiváltotta, úgyhogy amíg azt hagyom, hogy egy picit rendbe jöjjön Vin Dieselnek az állapota, már is szórom az asztalra a Juti falatot Oberonnak, aki neki is látott az elfogyasztásának, úgyhogy ne csak én rákcsáljam itt a kis ropimat, hanem Oberonnak is jusson Juti falat. Köszi szépen Fejcsi, Oberon nevében is, hogy kiváltottad a Juti falatot, mert fel is szippantotta őket. Nem szarozik az Oberon. Na. Jó, és kiváltottátok a simogatást is, úgyhogy megsimogatom a cicát, aki megérdemli, hogy simogassam. Hiszen olyan jó cica. Holnap mennyire lehet számítani live-ra? Na, hát az az igazság, hogy az a tervem, hogy holnap szintén ilyen 8 óra magasságában szerintem megint fogok játszani. Nem tudom 100%-ra ígérni, de elég nagy az esélye, hogy holnap is 8 órakor jövök egy kis DayZ-re. 90, tényleg ilyen 90% esélyt adnék neki. Ebben a sátorban már voltam, abban a sátorban nem voltam ott. Viszonylag sürgősen szükségem lenne egy normális zubbonyra. Mert hogy az, ami rajtam van, ez szerintem teljesen tönkrement. Nem, még csak damaged. Még nem teljesen ment tönkre. Hát jó. Hunter cuccok jól bírják egyébként, tényleg. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy Vern állapotban vettem fel ezt a cuccost. Elég jól felfogta a golyókat. Egy sorozatot belém lőtt a csávó oldalról. Tehát, hogy akárhogy is nézzük, egy sorozat simán eltalált. És megvédett. Még mindig nem térek egyébként magamhoz, hogy a tegnapi találkozás után ez a mostani, ez így végződött. Jaj, könyörgöm. Tehát, hogy sisak fogott golyót. Lehet, hogy fogott golyót, de hogy egyértelmű, hogy a csávó ugye eltalált, mert hogy rögtön vérezni kezdtem. Bazd meg! Nézzük. Hát már pedig pristiny állapotban van a sisak, úgyhogy... Úgyhogy az nem fogott föl golyót. Szevasz, Bryce! Kiváltottad a hidratálást, úgyhogy már iszom is a vizemet. Köszönöm szépen, hogy figyeltek arra, hogy folyamatosan hidratálva legyek. Szóval na, tehát hogy a hátizsák nem sérült. Nem sérült a mellény, nem sérült a sisak. Tehát, hogy így döbbenet, hogy a legtöbb lövés a mellkasomat érte. És úgy látszik, hogy a lövések jelentős részét egész egyszerűen felfogta a kabát. Kizárt, hogy leszavazzátok rólam ezt a izét. Egyszerűen kizárt. Megafon. Egyébként láttam, hogy írtad iToxici, hogy nincsen szükség a shotgunra, de az az igazság, hogy nekem a shotgun a szerencse fegyverem. Tehát, hogy eddig mindig a shotgunnal sikerült mindenféle ellenfeleket likvidálnom. Medvétől kezdve a más játékosokig. Ne akart velem eldobatni a dolgokat. Tudod, hogy ragaszkodom a dolgokhoz, főleg a vérrel, velejtékkel megszerzett dolgokhoz. Egyelőre szeretném magamon hordani, mint egy trófeaként a megszerzett tárgyaimat. Az M16-ost már csak azért sem fogom eldobni, mert még soha nem volt M16-osom. Légy egy picit megértő. Előbb-utóbb valamit el fogok hajítani, megígérem. Nagyon rossz az M16. Szerintem most csak kamuzol. Ne bazd meg. Szóval háromszor volt nálad, és háromszor meghaltál vele. Melyik a jobb? A combat kesztyű, vagy a tactical kesztyű? Na hát itt egy még egy M16-os. Ez a második M16-os, amivel találkoztam ebben a játékban. A viharhangok is, mint hogyha változtak volna. Viszonylag gyakori az M16. Komolyan gyakori? Tehát, hogy most komolyan? Tehát, hogy... Vagy várjál, az M16 az most került be a játékba az új frissítéssel? Tehát, hogy az 1.13-as frissítéssel jött az M16-os? Aha! Értem. Oké. Okay. Akkor tudod mit? Megszabadulunk az M16-ostól, ide néz. Jó lesz így? Dobd be az erdőbe az M16-ot. Olyanok vagytok. Mindenre gondoltok. Nehogy már itt valaki megtalálja az M16-ost, aztán megpróbál hátba lőni vele, és nem sikerül. Azaz, hogy sikerül, csak nem sikerül elég jól. Esküszöm, ijesztőbbek ezek a vihar hangok. Mint korábban. Az annyira vicces lesz, ha megfázik a karakter, és abba fog meghalni. Mármint, hogy idézőjelben lesz csak vicces. MV-szkóp. Mármint erre a hatalmas, nagy, óriási, nagy izére gondolsz? Nem lehet fölrakni a izére, az AK-ra. Tehát ugye erre az AK-ra nem lehet fölrakni. Sajnos. Tessék, elhajítottam az erdőben a szkópot. A szkópot a picsába, na, az M16-ost. Na nézzük csak, hogy hol vagyunk, merre vagyunk, mi van itt. Kijöttem a katonai bázisról. Kamenszk. És ugye viszonylag közel vagyok egyébként az északi reptérhez. De hogy le kéne jutni ebbe a városkába, és kaját szerezni, meg esetleg varrókészletet szerezni, esetleg befűteni egy házikóba és megszáradni. Őszinte leszek, iToxici, az elmúlt másfél napban, mióta játszom, és az 7 órát jelent, még egyetlen egy darab elemet sem találtam. Tehát, hogy egyetlen egy elem se került az utamba. Viszont most nézem, srácok, hogy 2 órája streamelek itt a nagy actionben. Teljesen elszaladt az idő. Ami azt jelenti, hogy mindjárt 10 óra van. Úgyhogy biztonságba helyezem Vin Dieselt. Aztán holnap itt folytatjuk. Tehát, hogy keresek neki egy házikót, ahol most berakjuk. És holnap itt folytatjuk majd ezt a mókát. Nézzétek szépen, közben egyébként visszatért az életereje, majdnem 100%-on van, illetve majdnem a vére is teljesen visszatöltődött. Úgyhogy abszolút. Hát túléltük ezt a találkozást a másik játékossal, aki akárhogy is nézzük, sokkal jobban, egyszerűen sokkal jobban felszerelt volt nálam. De még ez is kevés volt ahhoz, hogy felülkerekedjen rajtam. Úgyhogy most az lesz, hogy tényleg keresek egy hajlékot, ahová be tudom rakni Vin Dieselt, és holnap megszárítkozunk, és innen folytatjuk majd a Vin Diesel nagy kalandjait. Úgyhogy most elmegyek ebbe a közeli városkába, bebújok egy házikóba, és holnap este 8 órakor innen fog folytatódni a nagy kaland. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai stream legalább olyan izgalmasra sikerült, mint a tegnapi. Szia Diák 7645, köszönöm szépen a követést! Üdvözöllek itt a csatornán, épp a konzolos Daisy-vel játszom, szakad az eső, és a karakteremmel éppen egy közeli városkába tartok, hogy ott biztonságba helyezzem a karaktert az eső elől, bebújok egy házba, és ezzel egyébként a mai stream véget is fog érni, mert hogy este 10 óra van, és hát holnap korán kelek. Ilyen valamikor 5 és 6 között fogok kelni, úgyhogy muszáj kialudnom magamat. Bár mondjuk egy picit az a helyzet, hogy felspanolt ez a mai stream, tehát hogy adrenalinban gazdag volt ez a mai adás, aki esetleg nem volt velünk az elmúlt 40 percben, annak érdemes lesz visszanéznie, mert hogy egy ilyen elég veszélyes helyzetből sikerült kikecmeregnem túlélőként, győztesként, amire abszolút büszke vagyok. A tegnapi sem volt rossz, amikor egy kömüves kalapáccsal sikerült egy nálam sokkal jobban felfegyverzett karaktert legyőzni, de ez a mostani, hogy gyakorlatilag hátulról meg tudott lepni, ott volt a lehetőség egyébként, hogy simán lelőjön hátulról, és sikerült fedezékbe vonulnom, és utánam jött, és még sikerült is leterítenem, úgy, hogy közben rám szaladt egy katonai bázis összes zombia. Szerintem ez mindenképpen az eddigi Daisy kalandoknak a csúcspontja. Tehát, hogy szerintem ez még a medvénél is jobb volt. Pedig a medvem se volt semmi. Na, itt van tőlem egy épület jobbra. Ide bejövök. Ja, tudom is, hogy hol vagyok. És itt is van egy katonai létesítmény egyébként. Méghozzá itt oldalt. Úgyhogy ide be is jövök. Gyorsan megnézem, hogy hát ha van itt valami értékelhető loot. Magamra csukom az egyik ajtót. És holnap este. Innen folytatjuk. Oda néz, iToxici! Hát még nagyobb hátizsák! El tudsz képzelni ennél szebbet? Befejezésként, mert én nem. Oda néz, hogy milyen jól áll nekem ez a hátizsák. A legszebb hátizsák ever. Csodálatos, fantasztikus. Életem legszebb napja ez. Majdnem. Komolyan, ennél álmodni sem lehetne szebbet. Szebb befejezést. Komolyan, teljesen őszintén mondom. Tehát, hogy ez a mai napnak az abszolút, abszolút megkoronázása. Ez igazából egy jel az univerzumtól, hogy Petikém, király vagy. Ácsi bácsi, nem Mohácsi. Itt van egy... itt van egy KM, amit most magunkhoz veszünk. És holnap eldöntjük, hogy mi legyen a sorsa. Combat helmet. Na jól van, gyerekek. Azt hiszem, hogy ez egy csodálatos... Csodálatos, fantasztikus pillanat, befejezés. Abszolút elégedett vagyok a mai streammel minden szempontból. Ezt az AK, ezt a KM-et, ezt megtartjuk. Sajnos nincsen belepasszoló táram. Illetve ebbe 762-es lőszerv kell, amiből elszórtam egy csomót. De hogy ezt a fegyvert megtartom, mert hogy ez jó lesz. Na! Holnap itt folytatjuk. Most elbúcsúzunk Vin Dieseltől. Kilépés következik. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma este. Érdemes volt egyébként becsatlakozatok ma este, mert hogy a Daisy, az általam streamelt Daisy történetének egyik legizgalmasabb streamjén vagyunk túl. Abszolút emlékezetes és csodálatos volt ez a mai nap, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap este 90%-ban tudom ígérni, hogy holnap este 8 órakor innen folytatjuk, és megnézzük, hogy kik streamelnek, és Jubiska a Cyberpunk 2077-tel játszik, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok hozzá, elindítom a raidet. Elindult a visszaszámláló, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, további kellemes estét kívánok nektek, indul a raid, jó szórakozást, sziasztok!